牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 صرخوا ولا صرخوا هاتي يا مبني ابو اوي لقل يا وياني بكام كورينا يا قلم توتن ها كاتبه دستويا كم هول ذات البلد ان امامر جاستيان زور ما تو اي ساتنا ابو بالناري سورون شرك کاتک عم ارکا گرنگتیه پری کلا برداسیه. آوا پالن ریکی متمنه برداسیه. من کباش ابو برکه چونه. حالا او انجام دانی او ارکا. حبیا سرت علی من بر نوا. او کارش هرگز رو نیا. کاتی من نرم. با پی کسایت یکی به اول وانی لام دو دوشونه نزیک بو بیتو من دل نیام نیه نیکانی منی پی نامه بلام لوانی اشتیک بله کنه بی قصیل سر بکات لدوی روش نیمن اوه دفتی منیت او کاتا منی ام بزینم او پیاوی که گونه و چیروی کردو تا امانج نوی شوت مک ماهونه که دوام قطابی موراو اما سودی نیا لعیسته لبران بریا هیچ درفه تینیا گون بله من دل نیام لوی که ناکر تنیا هنی و یه زکی بکارینه لدجی اما تو راسته که بلام بیار چونه به برنگاری بینو بله هز ببونی هیچ کسی اگ ناکم اما درفتی که نایابا کاتی دوش منکم لناو بم او کاتا باوردیو بجیری و او کاراکم پیوسته هم توانه او تیابه بو اوی بی بیتر راو چی بو نوری که نناس راو او من شيما اما دفتي هنا يا بابو من استاتوا لمك بجوليا بجوليا شوت مک ماهو کسایتیشی لواسا. پیم بله کلوا با چی نکر زور باش نیا؟ ها؟ سبارت با چی؟ باشا با چی خوی هارکی نتون با انجیل؟ برای من او کسی که زور بهیزا راستا تو راستا کی؟ اگر هزی جستی ببین او لامان عصی که تو ایا او زور باشا بی بو ایما یان کارا که پیوستا با شوی بیرکردنوی شوی بیرکردنوی؟ چون که رگا کانی و امان جکانی لگل ام کارا نگونجه او زور بسوزا خیرا پیوست او با آجالا کانوا زور سیرا اولا کتایی ها به هرمتیانی اما کتایی پی هاو با شوی بو هر وحا ساگا کانی دورو بری لزیاد بونایا بله اتوان با مای دوکاش جرنکه هم به هل نوا ببی اوی جخت بکن لسری اما نیشانی یکی باشا اگر با مای سی کاجر ببشوی بردوام بین اولوانه دوباره بیر بکمو لوی که برنگانی ناکل ببنو لکات اگا لو پر یزیانا بین او کات ناکلی جناچار ابی او همو یزی بکار بینه ایوا دارم بز بی با اوی لیوی فر بین با اوی بزن کچیان کمو پیستیان بچیا بلام ام کاره تنها ایان با تنیوی رگا که اگر هموشتی بباشی بچید او کات پیستیان بردار رو جوی با اوی بگن او خالا اما جواتای اوی تنها یک رو جان ابی پیش وی کاتا که تواو بی من دلنیام لسر کوتنی اوان ابی پلان دانیم با حالاتن با تنها خون در پاس کم لیرا بلام کشک اوه است من چون لیرا حال بیم استش فرمو سواز بخور نکن پیتان چونا راستی دمی زور خوشا مبستم اوه نبو تنها در روش ماوا بپی اوی که ای بینم ایو تنیا سی ایکی مشقه کتان انجامی اوه خری که اگن بو آستی با اوی ناکل ناچار بکن همو هیزکی بکر بینه ای هاوار من چی بکم؟ پالم آگادار یا مشتی اما راستا بیس کی؟ بلام هموشتی باشه بی بگو من پیش کاتی دیاری کراو شکستی بینی باشه تو چون من دل نیای ها؟ دوخه که هرگیز باش نبوا هرگیزیش باش نبی تو بوده که من تیبینی کانی خون بلیم منیش او کاراکم ایوه هیچ درفت یک تن نیه بو اوی که لناکل ببنوا کاتی پیویستم پی ندراو بو او کارا بم دو ایان خوم لو دو خیابین مو که چقوی چشخانه که مل گرتو و سیری یو اکم بو اوی خوم هی من بکم و اوشواتای اوه ها که خری که کنترولی خوم بطاواتی لدسیم بو ای اگر پیش وقت حل بین اولو انه ها ناچار نبم شین تام کومو بوتان کوشم اگر ما هرشن بوا او ام خوار نخوشتر بو ام هرگیز حل ناین بیا چم جانم قصه او پیا بلیم من ای لجیاتی او کاره چیه کی چون کلم دو خیلی ساتان ایو ناتوانن لناکل ببنوا ای بینوا سوین دی پنجاب چوک لی خیره که پنجاب بینا سوین دی پیشکاتی هات نیخو لناکلو شد برینوا اگر ایش بلین کمی خوب نهیر آیا دی هزار درزی قوتیم بلین بی لدورگ خی ایما بلین شکان دنیا پنجمان بمشوه لیه که نو پنجا گوره که من برزکی نوا بمشوه بخشان بلینه که بماچه کتاییه چکا ایسا بلینه که تو بو براز خاتو پل چی بکره نوا بوتر کردنیه ما بله اما شور با اکی اما دکره و با اسکی براستی گون بباشی فیری او بو که پالم سر قلب کد پیم وا به خوی و اکا کارکم بو شویه بچه بر روا من دلنیام لوا بله مرا که دانیم به دریجه هی شو بکوله پشانیش بو شویه بشوی پی ایم روی میره تنها در روش مام ماو او اقسمه که وکو کاتی مردنی ایمه بی موسیقی ئێرەیە. او دوو کڵێک وەکوتم دارستانەکەی داپۆشیوە. کۆمەڵەکەی بایتەڵت لەگەڵە. گۆران، راپۆرتێکم بەرە لەسەر دۆخەکە. گۆران، تۆ گوێ لێمە. گۆران، تۆ بڵێ ئەویش لە ناو برابێ. هیچ کەسێک هەیە لە کۆمەڵەکەی گۆران مابێتەوە. خێرا راپۆرتێکم بێبەر. سڵاو، ناتوانین بۆ یان دوو کەڵەوە هیچ تێ ببینین. هەوڵمان دا پەیوەندی بە سەرۆک گۆرانەوە بکەین. بەڵام ئەو وەڵامە ئێوە سەرۆکتان لەگەڵایە. ئێوە سەرۆکتان بینیوە. ئێمە لە ئێستاە وردە وردە لە ناوە چی نەتوانم پێشی خۆم ئێوە لەکوێن؟ ئەوە چی ڕوایە لێرە؟ لەبەر بوونی ئەم هەموو نامانە ناتوانم بزان کە چی ڕوایە لەوێ. ئەو وایە پەیوەندیەکان دانە دانە بووە. لە جادی سەرۆک کە لەوێ نییە. ئای کۆمەڵەکەی بایتەڵ بۆ پێشەوە. کۆمەڵەکەی گۆران بدۆزنەوە پەیوەندیان پێوە کرد. کۆمەڵەکەی زیمەوە بکۆرۆ لە پشتەوە کۆمەڵەکەی ئێمە پارێزن. بە پێکاتی ژمارە حەوت بڕۆنە پێشەوە. ژمارەی سەربازەکان وردە وردەکە بکە. تۆ بڵێ چی ڕووبات لێرە؟ ئێستا ئەوە بایتا تۆ لەکوێی؟ کەوایە نۆرەی ئێوە؟ بەڵام تۆ دڵنیای کام پلانە باشە بێ؟ مەبەستت چییە لەوە؟ هەمووی کە ئەمە یکەین ناردنی دوژمنە بۆ ئەو پیرە و ئاویش لە ناویانە بن. بەڕاستی ئەمە کارێکی ئاسانە. بەڵام سەرکەوتنی ئەم ڕێگەیە بسۆگرە. کەوایە وازی لێبێنە؟ سەرۆک بەبێ فیزیەوە ڕەفتارەکات. ئەو هێشتاش زۆر لە ئێمە بەهێزترە. وا دیارە ئەو زۆریش بەپەرۆشە. ئۆ ئێستا باسمانە کرد. دانە بە دانە بیان نێرن بۆ ئێرە. خەریکە بە تەواوەتی چالاگە بمەوە. پێشبینی ئەمەمانە کرد. ئەی شاژنەکە چی بەسەرات؟ هیچ شتێکی تازە نییە لەبارەوە. هێشتا لە ناو شانشینەکەیەتی هیچ جوڵەیەک نییە. ئەمە واتای ئەوەیە کە هێشتا پاشا لەدایک نەبووە. بەردەوام بن لە چاودێریکردنی دۆخەکە. فەرمانتە. وا دیارە ئەو پیرە لەو پەڕی چالاکیە. باشە، ئێمە کۆمەڵەیەکی تر ڕاو بکەین. بێگومان. کۆمەڵەکەی بایتاڵ و گافسینۆنە گەڕاونەتەوە. بەم شێوەیە بێژماری کۆمەڵەکەمان تەنها چواردە دانابێ. ئەی لەو مرۆڤەکە و جانە، چۆن توانیان بەم شێوەیە کۆمەڵەکان یەک لە دوای یەک لە ناو بەر؟ نازانم. تەنها ئەوە نەیەزانم کە مرۆڤی زۆر بەهێزەیە. ئەوەی لەبارەیانەوە زانین زۆر کەمە. دەرکەوت ئەوان توانای جیاوازیان هەیە و زۆر بەهێزترن لەوەی کە ئێمە هەمان. ئەگەر کاتێکی زۆرمان بدەستەوە بووایە، ئەوا لەوانەیە ئێمەش ئەو هێزە بەدەست بێنی. بەڵام لە ئێستا بە هیچ شێوەیەک ناتوانم، چونکە ئێمە تا بێژمارەمان کەمەکە. بەڵام هەر کاتێک کە پاشا لەدایکە بێ، ئەو کاتە دۆخەکە لە بەرژەوەندی ئێمە یابێ. ڕاستە، هیوادارم بەو شێوەیە بێت. ئەوە تۆ ئەتەوێ خێرا بیتە دەرەوە؟ چاوەڕێ بکە، هێشتا زۆر زووە. زۆر باشە، سێ کاژمێر بەسەر چوو. هەر بەڕاستی تەواو بوو؟ ئەمە زۆر خێرا بوو. کەوایە، من سێ خولەکتان ئێمێ بۆ پشوویان. چی؟ ئەی خۆی نابێ ئێمە ئێستا بڕۆین و بەرەنگاری ناکەڵ بینەوە. کاتێ پشوێن، ئەو کاتە ئەتوان بڕۆن و شکستی پێبێنن. ڕۆژنی یەکتان لەبەردەستە بۆ ئەوەی ئەو کاتە تەواو بێت کە سەرۆک پێتانی بەخشیوە. لەوانەیە ئەمە تاکە دەرفێت بێت و کۆتا دەرفەتتان بێت. با باشا اگر بتوان بهمو توانا کانیان و شرب کن او کاتا اتوان بهمو انجام کن رازی بن اگر سرکوتن یا دورانیش بیا اگر هر دوکیان بوشت بزن که پیستیانا او اما شکرن امانجا که خوی پیکی ها؟ بلام کشک اوه است من چون لیره حال بیم دیاره ام شو زور بر رازی تا یوپی بارون تربلین ناو من تو یوپی او ناو راستی کد من برسیما پیشوی دست بیب کین امیو بزنم هاوره کولا چویه چی؟ تو ما بس شوتا؟ تو با چیه تبه و بزنی؟ تو خری که فیری وانه اگه بی کلبیری نگی؟ ایمه پیویستم به هر دو پرچه خوابی آخر با پی نکنم اگر تو توانی لمنی بری تو او پی تلم بلام لوانه درفتی او نبیلی و پرسی لوانه او کات بورا بیتی تو ایو چیتر بسر چاوی که خوش نماون گون لیانا که این زود به از بود همون جستم هستی به لیانا که کرد اگر کن بکر نینم اما لیانا که دواتری هم بوری نتوا لدوائی چواری ها پیز لیانی تر بخو گرم کردن او کاتا لوانی بر راسی دست پیب کم بوی باشتر بوی آگتر بیخون چون که من تنیا به ازم امرو در نکوتن بله هر وقت پیش بینی اکره اوان لنا و پارزگاری لخویه نکن ایمه پیش غیب که این باشه نخیر او کاتا خری که تواوا بیه که با قطابی کارمان دیاری من کرده بو با تا او کاتا چاور رکه این بپی او جماری ترمانه بیت کل کوگاکی استای شانشینه که اول لوانه لماوی هفته یکی تر پیویز بکات پر بکرینو اما او لماوی او کاتی کماو دو یاسی و کمالیدی کل ناو برم چاکا او کار بو ایو دانه لیره نه جولینه و تانه زنن چی بسر خطاب یکن منه هاتو پیم وابه و تنیا کاد بفیرویانه لوانه نه کلو شد بتوانن هاوکاری ممکن بلا ما دوم نالای که سروک پیش نیاریانی کردوه و ها دیاره هیچ هاوکاری چی امه نکن اوازانی بویا نه تو این لشتر کردنه پشتیان پیم بستین لوانه و کنیا چیره بکار بینرین و به هر حال لوانه تنیا رگری لیمه بکن و من زور دلنیام لوا همیشه او پیره پیاو حزی لگرو کردن بو او ایشی خویتی اتو اگرو بکن لسر وی که بیانی درکون من به هزار جینی گرو لسر نکلو شدکم و اگر هر دکمان حالا بوین اوه سروک بارکه آباد امت پیت چونه ها؟ پیان بلا گرو که یا نه دست پیب کن کیشنیه کوایا من به 2 میلیون گرو یا لسرکم چی؟ شتیو همه حالا اتو پارکان بی با عجل؟ چون شتیو اکی تو ها میشک لده زاوه؟ ما بس اوه سروک عجله من همیشه حزکم گروه بکم و همیشه ببریکی زوریش گروه کم لپشت و کرا تنیا بخو گرم کردنی داله ایوار زور بیزه بلو چی نکن تو بلای که برا او هنری سرطا بردیه تکو بکر راینی باشا بار حال نتوانی بکر چون که هنه کمو کرتیتی ها کمو کرتیتی ها وکو آموشگاری اک پیتال اگر هول بای او هنره بکر بی اوال سنوری خود واسه لشر یک بیا آموشگاری تکم بکاری نین چون که او نلد دو خالی لوازی زور مترسیدانی تین بابی قربانی دان من دل نیانیم لسر کوتنی آم ارکه Chori ita